ず。रब नालो वद के मैं तेनू रब तो भी पहला ते आवा दुनिया दी मैं हर खुशी तेरी जोड़ी दे विच पावा रब ने अपने तो भी पहला रब ने अपने तो भी पहला तेरा कीता है पर दिल्ली तां दूर बड़ी है नहीं ते मैं उड़या जावा कर तेरियां गाड़ा दा भी सानू ना तेरियां गाड़ा दा भी सानू ना कोई हर्ज माए एक तेरे करके रब दा है वसेरा तेनू ताती वाओ ना लागे दिल ए हो करदा मेरा हाँ जन्मा जन्मा तक बन माँ मेरी जन्मा जन्मा तक बन माँ मेरी